الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال تعالى وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان رونو الحمدللہ مونږ تاسو دې ځای کې په یو ډېر مبارک نسبت سره راجمع یو چا الحمدللہ تاسو په دې کلی کې د بازي بنینو بناتو د بچو ماشومانو د چا الحمدللہ ترجمه او تفسیر سره ختمونه دي او چا د غشان ناظر قران پاک ختم کړي یقینا چې زموږ استاد سدارا جمع کې دل په یو ډېر مبارک نسبت والے دي زمائی عزتمند و حاضرین و ددا سے اجتماعات و مقصد دائی چه منگو تاسو د خپل قبر د اخیرت د الله د ملاقات و د دین سے خبر واورو او پاغی بانی د عمل کو لکو ششکو گرد آسو خبری زمونگو تاسو د ټولو په منس کی شریکی دی مونگو تاسو طولو بانی ده زنکدن سختی را روانه ده او ده زنکدن ده لغنت وقت دا ډېر د آزمائش او د امتحان دی. په دغه وخت کې کده چا خاتمه په ایمان شي نو هغه همیشه همیشه د کامیابو سره مخیل شي. الله زموږ استادو خاتمه په ایمان کی. او دغه لغون ته وقت د زن کدن دومره د خطرې دی. الله دې نکي کې چرې خاتمه په ایمان نشوا نو دی اولوی ناکامی پریشانی سر انسان مخیل شي. نو دغا غم زمونگا استاسو دو طولو شریک دی. زکت عالم دی او کومی دی کتلبا دی او کعوام دی مونگا استاسو طولو تا دا زنکدن دا خبر مخی ترا روانی دی. او دا زمون دا علماء ناس دی یعنی خاتمه دا هرچا مستور دا پتا لگی نچی سبکی دی. دین پس بیا زمای عزتمند د قبر جزا او سزا دا د میدان محشر تکلیفونه دي. دا ټول مونږ او تاسو ته مخیل دي. نو داسې مجالسو کې مقصد دای چې مونږ د ټول خبرو د پاره فکر من شو. زمای عزتمند زمونږ او تاسو د مسلمانانو کچری د الله رب العزت د کتاب کم حق دی وغه مونږ او تاسو دا اوریدو د ذکر ادا کو نه لا زمونږ او تاسو دنیا او خیرت بهتر کی. خو د غم او د پریشانی خبر ادا دا چې زمونږ په اکثر او کلو مساجدو کې د سر د قران شریف درسونه نشتا. دغه شان د کنه ډیر مساجد دا سیدی چاغه خو ظاهرن آباد دی خدا الله دے کتاب درس پکې نکی. او که په بازه مساجدو کې د الله سبندگان دی او د الله د توفیق مطابق غي درس کوي نو پاغي کې د شمیر یو سو کسان کینی نور پکې نکی نی. دغه شان د کنلا اېدا هر عالم دین په مقتدیانو کې چې 1500 یا 1600 یا 200 مقتدیان دی نظما د خیال مطابق 15 درس لکینی دانور نکینی. آیا دا د قران سره محبت ته تسلو دا قران حکیم دی علماء او طلباء لراغله او کوم او تاسو ټول تراغله اے چا چې دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا قران ای تراغله کنه دراغله اگو ری دادا سی کتاب دے کساس توجو بی قسم دے کفارو نمانولو دا دیو ریدو ولخون ورکولو. کفارو دا قرآن نمانولو خود دیو ریدو آغای تخون ورکولو. مونگا پی ایمانم روڑے وائیو چی مسلمانانم یو اگو ری چی درس کی گی مونگ دا غزین الارسو. او کستاسو خیالوی دا رمضان شریف مونگو تاسو تلگنیز دی تیرسو زمونږ په عامو مساجدو کې د دې وجه نه غټ تراویح نه کیږي چې زمونږ په خلکو بوج کیږي بلکې په هر کلی کې زمونږ د عوام زمونږ استادو چون کې یو علاقه ده. نو هغه مسجد او جماعت ګوري چې چرته دا سیوی چې په لس منټه کې موزه او تراویح ولټول ختم کړي بلکې بعضی سادهګان امامان دا مقتدیان په شا باندې او د رمضان شریف کې وي استاد بیدار شي په خبره باندې او هغه سادم بس بلا سبانی تو کی زان لما خیرت خراب کی او دخل و مقتدیان و مزم خراب کی. زمون در یوام و ذهن کی داری چه گنی دا تراویح مز ندی. زمون گا استاز محترم دی اسم جونده دی سپینگیره دی او یو ظلم تراویح پا کلار کلار کول و یو مقتدی راتوی چه استاز دا سمز دی سا نو ما ورده چه مز نی نمونگا سی پورتا کیگو چیچی بسا ور زمون دا عوام دا پکم جماعت کې چې غټي تراویح کېږي نو دای ورته د محلي جماعت پریزي کې نه پریزي ور قرآن او عيدل په مو بوج کې قسم د ډېر امامان ځکنن امامان په تمام دنیا کې کمزوري او د انبي عليه السلام وارثانو زموږ د پښتانه او د عوام امامانو تعلق دا سي په حقارت نظرګوري ځکه په مو ذلت راغلل دي. باز امامان د دیو جن شړی چې د موزو ګدو ګد کوي یو ځل یو ځل چې تقریر لبوتل یو امام صاحب د ماسوتن موزو کو یقینو ساتي ډیر مختصره وکړو هغه کم حق د سنت قرت چې هغه مدانه شي او مقتدی ما سره ولا به مونږ نه پدی تنګي وګوره دا څومره ډېر وي دا زمونږ حال دی الله د کتاب سره کې امام ډېر وي نو مونږ ته خفای پر رمضان شریف کې چې تراویحو کې ختم کیږي نو مونږه هغه جمعات فریزو او کوم ځای کې چې درس کیږي نو به او پیزه کسان ناشتي نور تیو تختی دا علماء ناشتي ابو جهل او دا غون ته داسې غټو غټو کافرو بد الله حبیب قران ته غوګنی وو هي جڑا پکار د کنه د پکار یو ځل دی ابو جهل او دی غټو غټو کافرو یو بلیولی دو یو یو لیدو بلبلی لیدو چې دا خدای الله حبیب قران لولي په تهجد کې او د شپې او دی ورته مو ورته غوګ نیولې نو یو بل توې کې د کشران او لپتولې کې خدا خو بتول ایمان راړ یو بل لک لک لک قسمونه ورکړ چې بیا به موږ د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم نه قران ناور ګور قسمونه مخړل او مفسرین او تاریخ گواذ سره د قسم بیا ټول رالل یو وی چې فلانې بنی راغلې بل وی فلانې بنی راغلې کفار خو قران ته غوږ نیسی همو مسلمانان ته تختو بیا وی په موږ مصیبتونه دي اې دا د الله رحم دی چې دا غټی نه راوړي او نور عذابونه درازي دا موږ تاسو د قران شریف سره سکو موږ تاسو د قران شریف د دې درسونو کې موږ نه کینو کم خلق د قران شریف په درس کې کې ناستل اے قسم دے دادا سی کتاب دے اللہ خپل حبیب توئی یو مانا پا دی آیات کی دعوا اللہ وئی تواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اے حبیب دا قرآن می دی دا پارن دی را لی گلے چت دی گنی پا دی بانی بدبخت شیب دا قرآن دا شقاوت و بدبختیان بچکول کئی الہ العالمین وعدہ فرمائے لی سورۃ طہ آخر کی فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقا دا در رب العالمین ذخرو بندگانو سره وعدہ دا وای سوک چې زما دی کتاب پس روان شو روانی دل دی علم نو عملن قسم دې چې وایو نری نو عمل وکم زنه کې چې ولکین نن سبز دکی الہ العالمین نخبل بندگان و سر وعدہ کئی وی سوک چه علمن و عملن زماد کتاب پس روان شو زماد رب ور سر وعدہ دا فلا یدولو دنیا کی بگمرا کی گینا ولا یشقا او اللہ وی زماد رب وعدہ دا چی دے ببدبخت کی گینا ورہ کفار کو قرآن اوری و منگو تاسو دی تیر تکو مشهور واقعات زمون دی علماء دیو بندو کی اولو دا احرار و مشر تیر شوی اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی وی دا اغا قرآن و ریدو تا بدیندوان و اغا مشر راتلو نیرو یو ذل وی جلسی لراغ شاورتی جلسا خو ختم نگا اتروان شوی اغا ورتی زمان سکارو خود شاہ سیب قرآن و ریدو لراغ لیو اے ہندو قرآن و ریو مسلمان سکی دته تیر څخه ایزمن دی علماء لیکلي جمال عبد الناصر د مصر صدر او ډیر نقصان اسلام تر رسوله زمونږ د غلط حکمرانانو د لاس دین ته نقصان رسی عبد الله مبارک رحمت الله علیه د نن رسو کو سو کال مخکی فرمایلی و ما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها دین د دریو طبقو د لاس تباش غلط حکمرانان غلط ملیان غلط فرار جمال عبد الناصر ډیر نقصانات رسول خو یو کارنامه را وای رسل چتلو رسلا نزان سره مشهور قاری عبد الباسط بوتلو ور دروس صدر او داغی ټول کابینی ای الله نه منینو کتاب به سومنی یو قوم چې الله نه منینو کتاب به ومنی ای ته وی چې واجب شه به در تر وړې وای قاری عبد الباسط شه تلاوت کو دروس آغا خلقو چه اللہ نمنو لئی ور تجڑل بار بار بے مطالع جبتل بیا ہوئے جدے وی نغمے والے جدے بیا آغا خپل نغمہ ہوئے اے دروس خلق چه اللہ نمن یا ہوئے چه قرآن دے بار بار ہوئے لیش ایمان بزمونگ علم مکملی چه مونگا وطاسو قرآن پاکو اور گرد آکم و خلقو اے تصحابو پوخ کی پختنو تا اسلام را رسے دلے صحابه په وخت کې سره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د معاویه رضی الله عنه په دور کې کابل فتح شو او د کابل نه صحابه کرام په خور ترالل او اسلام راغی. دا صحابه کرام سره چې دمر د الله مدد او نصرت وي د قرآن سره مینه او ابو داود شریف کې او حدیث راغلی نبی علیہ السلام یو دسو کی دار صحابه کرام درولی چتا سو د شپې سو کوي بکوي نا غيو مرګي یو ته وي چې تو د شپې سو کوي کوم دشمن کا سراغ او دا صحابي په غشي باندې وي او دا هغه په موز ولاړ دی چې دی په سو کوي بم کوم او موز بم کوم نو د بدن نیوی نی رواني دی خو یو صورت شورو کړي دم رخن دی ور کړي چا کټکای نه چې صورت ختم کو نامرګره را پاسو لغه چې ورته قتل ټول په وینو باندې لید پېت تیرنګ او ورته دا الله بندا نو تاسو سره پاسو هغه ورته اصل کې ما یو صورت سو روکړو دور خوند را کړو چې ما لږه کټ کولو خوند را کړو د دې خلکو د قران شریف سره زمای عزت مند دم رسو کو نو قران باور کو نه اے قران حکیم به مونږ او تاسو اورو او دا غي داسې بم نکو د الله حبیب صلی الله علیه و سلم د صحابه کرامو نو قران اوریدل دا یو مشهور واقعا دی چې تاسو د علماء نو اوري ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی قران ولولا او زب اور ما ورته وی حبیبا پتا سو نازل شوه نو زی څنګه هوا اے سردار د عالمین فرمای صلی الله علیه و سلم وی ما ته خوان را کوي چې قران اور الله دې موږ ته سلام خوان را کی کنا ما تخون را کئی چیز قرآن شریف ہوا اورم ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی ما سورہ نساء شورو کا او دی آیات مبارکت چی رو رسیدم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علا هاولائی شہیدا اللہ و اسرنگ دے بتو تکلیف حال بئی چه پا هر امت بداغوی پیغمبر د گواهی د پار راولم او اے حبیبت و پا دیخ پل امت گواهی کے تا اللہ حبیبوی ماتوی حسبک الان بس اس نور موایا او ما چوکت الفیضا عیناہو تزرفان دا اللہ دا حبیب دسترگ مبارک نوخ کی روانیوی کم سو چیزی و خبرکم توجہ مدا زمونږ د شارحینو محدثینو لیکلي وای سوچ کوي د الله بندگانو چې گوا جاړي نو چې پچا گواہی کوي داغه بسحالي پیږه خبره واه اے گواہی کون کې دغه ما جاړي نا پچا چې گواہی کوي چې الله درات مجنون ویلو الله دا کست چې ماستا کتاب وې د پکانو وشتو الٰه العالمین دا کست چې ماستا کتاب وې درات کذاب ویلو دایی بزمائی عزتمند صحابی ورد اللہ حبیب دیو صحابی نا قرآن اوری او سیر اعلام النبلا کے امام زہبی پا مناقب دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذکر کری ویوز الحضر نبی علیہ السلام دی شیخینو رضی اللہ تعالی عنہ ما سرم ماسخوتن مز نپس را روانو او ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا مز کی قرآن لنی الله حبیب ای تویل کی سار شی وګي ورته ونیو او دی الفاظ سره د الله حبیب وای کسوک وای چې قران دا سی واورم لکه څنګه چې تازه د ارشن نازل شوه نو د ابن مسعود قران دی واوري الله حبیب بد صحابه کرام نو قران اوري دو هېد کفار په ملکونو کې یو ځل د پخور کې او مدرسه را ناغا عالم د پیخور د مرکز د تبلیغ په مشرانو کې مده یو مشر دوست او ما سره روټۍ باندې ناشتو غټ افسر بیا د نوکرۍ نه ریټایر شو ما ته د ټول ژوندۍ می غټه وړه تیر کړې اخر کې الله تبلیغ سره رااله تعلق جوړ کوم او ته شکر واسه چې خیره ژوندۍ باز خلکو له پسپینه ګرم توبه نصیب نشي باز خلکو تپسپینه گرم توبه نصیب هم دی علماء ذکر کړی مفسرینو وای کله چې وسړی سلویخت کالو نو ورتیر شو ګیره سپینه شو هغه شان د ماشومان خو یې وای شیطان ورته په مخ لا سره کوي وای قسم دې کته ما ناکامیاب شه دې خبره وای بعضی روایاتو کې چې تفسیر روحانی او دای ذکر کړي چې کله دی او سړی عمر سلویخ تو کالو ته ورسیږي او هغه شان د ګناهونو په نیکو غالب دی وای دی د اوسنه د اور او جهنم د پاره سامان تړي. امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړي چې هغه ته امام دار الهجره وای او امام المدینه ورته وای. دا پورا د الله د حبیب په عاشقانو کې پدې سلور امامانو کې یو امام دې دویم نمبر او د الله د حبیب سره به انتها محبت دا غي تمنا دا و چې مرګ دې مدینه منوره کې راشي. زموږ زدا علما ناشتي وای مدینه منوره کې چې څوک برداشت کوي وخت یې ری او په مدینه کې په وفات راغی نو اهل مدینی والو سره د الله حبیب د خصوصي شفاعت وعده فرمایلی. مسلم شریف حدیث ته اهل مدینی والو سره سره دیو جن دمر لوی عظیم شخصیتم مرگ په مدینه کې غوته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اخره تمنا سوا اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. الہ العالمین مرگ درنه شهادت غوانم او د محبوب په وطن کې غوړ. الہ العالمین وی ته د محبوب په وطن کې غوړ زبه د محبوب د مصلی د پاسه در نصیب الله اورته مصلی د پاسه شهادت نصیب. اوبه تمنا دا او بخاری شریف کې راغلی وی ټول تمنا غانې ورمانونه مې الله پوره کړ. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته وی بچي ورمان پاتې وې. لار شایشی بیبی رضی الله عنها ته وایا چې ما ته کد دفن اجازه تو کو په حجره مبارکه کې او داسې عدل فاروقی داسې ورته وی چې لار شه سلام مې وایا ام المؤمنین ته او ورته مینوم والا داس موای چې زامیر امیر المؤمنین را لګلم زو سمیر المؤمنین نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی زو سمیر المؤمنین نه. ا چې لاړو بخاری شریف کې راغلی عائشه بیبی رضی الله عنها جړل ورته وی والد سیم را لګلم او آتا سونه اجازه غواړي زکه دا حجره ده دیو نو بیبی ورته دا خو مازان ته سنبال کړو چې دې کې بس په خپل دفتر کې کب خونن زه حضرت عمر فاروق ته اجازت کوم چې دفن دي. اگر عدل فاروقی دا راغه وای بچی څه پیغام دراړو وی اجازه ته کله سه پور ته کلو الہ العالمینا ستا حمد نبی کی خیره تمنا لیم پورک خپل بچی ته وای چې ګور اجازه خو یو فرمایلو خو زما د وفات نفس به بیا اجازه غواړي که زمانه وفات نه پس اجازه ته خو دفن میکا اور نفام قبرستان کې می دفن کا. نو حضرت امام مالک رحمت الله علیه شوق دا چې مرګ دې په مدینه منوره کې شي. تاریخ لیکلی وي که حج لبلاړو نو په خطره خطره وګرځي دغه د مکه مکرمه مرګ به معمولی نه او د حاجی په حالت حج کې مرګم ډیر بهتر دی. خود امام دار الهجره تمنا دا و چې مرګ مدینه منوره کې راشي. الہ العالمین دی تمنا پورا کا دایو خبره میکول ذکر من امام مالک رحمت اللہ علیہ ذکر کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بارہ کی تاریخ لکھیو کتابونو وہی قیمتی سنا او سورلی و خلق را واسطے او پکوسه کې ویو تړلی. امام صاحب باغ چاله خیراتی ور کی خو په حرم د مدینی کې پسورلی د سورې دو یو در ورته باز طالبان او شاگردانو چې امام صاحب قیمتی سورلی خلق را ولی او ته خو په سورې ګنا غورته ما ته حیا راځي چې اغزمکه د اس د خپو د لان دی راولم او د سورلې د خپو د لان دی راولم د کم ازمکه د لان دی چې سردار د پیغمبرانو آرام فرمایي. امام مالک رحمت الله علیه موطا کې لیکلي د خپل زمانه حال ذکر کوي وای په مدینه منوره کې یو دور دا چې څوک به سلوخت کالو لور رسیدو نو بچو ته به چې نور زما بس چټي دا اوز بزد آخیرت دا پارا تیارے کو از امونگا مشران دا سکھئی اللہ عزیز امونگ پا دے مشرانو بانم رحمو کی چه سلویخ تو کالو نفس بیا دا قبر او دا آخیرت تیارے شروع شی عرض می دا کولو نبی علیہ السلام دا صحابو نا قرآن او رے دلے مونگو تاسو قرآن با او رو کنا اے قسم دے یادو ساتھئی که قرآن درس کی نکینو دا قرآن او رے دل رابانی بوجھ کی گی زمونگ مسئلہ دا دنیا او دا آخیرت نہ حل کی. کله کومه او تاسو قران په مونږ بوج کی بلکی دا وای چې مونږ او تاسو سبق وو قران حکیم چې په مونږ بوج نشي بلکی څومره چې وای مونږ او تاسو له خوان راکای صحابه کرام وبټول شپه قران وی دا الله حبیب فرمایلی او روایت کې راغلی وای ما ته د ورځې د صحابه کرام د کورونو پته نه لګي او د شپې لګي نو چا ورته دا الله حبیب دا څنګه وی دا هر صحابي د کور نه د تلاوت आवाज راوچتيږي نبی رحم السلام چې پلار بتلو د هر صحابي د کور نه وسو لکه نن زمونږ د کور نه د ډنګ ډنګ आवाज راوچتيږي او زمونږ ادا سی کورونه بنن نی مسلمانانو کې الله ماشاءالله باز د الله بندگان شتا چې هغه کې د نیټه وی دي نه اواز دا شریعت لا ګيري مطابق برابر سره مزګزار مې رجی نه سي او پس بینه گیره ٹھیوی پس سریخ خلق ورده دا ویرا بچی میں بس بلکور تطلل ماوی چی سب بلکور ترا دی خوراش پر ایخ پلکور کی ورده دا جہنم دا تلو ساسباب برابر کا ویدی ایتا خبر با نن زمان دا کورونو نن دا ڈنگ ڈنگ آواز روزی او نبی علیہ السلام وی ما تا درد دا صحابه کرام دا کورونو پتن لگی او دشبیا پتن لگی چی دا دا فلانی صحابی کور دے ذکر د هر صحابی په کور کې د قران شریف تلاوت وکې دو الله دې موږ او تاسو تلاوت والے جوړ کړي د رب العالمین تعلق په دې کتاب به زما عزتمند جوړيږي چې موږ او تاسو د دې کتاب سره تعلق جوړ کو دا ټول صحابه کرام چې نئب قران لستو د دې قران د لستو نه خلق دمر متاثر شي چې ایمان وروړ حدیث کې راغلی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائے لیو تس درو شریف ہوئی جا اللہم صلی حلکی اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید د تاسو زما د خبرې په مقصد باندې پوه شوئ مونږ تاسو دا ټول چې دلته ناس یو تاسو نه دا مطالبه ده چې زمونږ استاسو په دې مساجدو کې یا کم خلک د مفتی صاحب سره نږدې دي او د قرآن درس کوي ټول وکیلو که نه وکیلو او دې په یاد ساتئ که قرآن تکیناستو نو رحمان به میلاو شي او قسم دې چې څوک قرآن سره تعلق نه ساتي نو ورته به شیطان میلاو شي کم شی مخوخ دے تاسو لوا اگر دا قرآن وی دزان خبر بدرتا الحمدللہ نکو سور زخرف کی رب العالمین فرمائی ومن یعشوان ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین این رشتما پارک اللہ فرمائی پا سور زخرف کی وی چاچ زماد کتاب نمخوارونو الله وی مقرر کو موږ د پاره یو شیطان او مفسرین لیکلي وی دا شیطان کله د انسانانو نه کله د پیریانو نه دا علماء ناسی دا شیطان چې قران چا پری خود د مرګ ری فهو له قرین همیشه به مرګ ری تر مرګ تر دې چې قبر نه راپورته شوم به مرګ ری دغه فهو قرین جمله اسمیه ده او دا دلالت کئی پا دوام استمرار بانی سورہ قاف کے رب العالمین فرمائی چه دغ قرین چه دے دا قبر نرا پورت شنور سربی وقال قرینه ربنا ما اتغیته ولیکن کان فی دلال بعید دغه شیطان مرګره وی چې د قبر نه راپورته شي ور سره وی وی الله ما نه دی گمراه کړي او دې بویږي گمراه کړي رب العالمین مولا تختصمو لدیا وقد قدمت الیکم بالوعید جګړې مکه وی ما مخیرونی وی دې قران فیصله شوا چا چې قران پرې خو شیطان ورته ملاوی دا آیات معنا ده کنه ما چاچ قرآن پری خو شیطان ملاویگی او بیادے تر مرگس کے چه حشر کے بم مرگ رئی اللہ دیت منگو تاسو ساتی دیو جن منگو تاسو قرآن با پلاسو کرا خلو او دی سر تعلق بجوڑو اے قرآن کچھ دوستی نگواری قرآن حکیم سر کچھ دوستی نگواری پخی دوستی تا سوک تیار دے ور سر الله رب العزت موږ او تاسو له پخی دوستۍ توفیق راکړي. اداسی یو حاجی صاحب موږ واغه کال باندې حج کیو د وزیرستان عام لکه زموږ او تاسو پښتانه خلک دي ناراغله جما موږ ګروپ لیډر را لوي چراغ وي الٰه العالمین ز صلح تراغله خدا سے صلح او جوړ برا سره کې چې پورا صلح وکړي او په حج کې وفات هم صلح صحیح شو که صحیح ده صحیح قران سره به جوړ کاو صحیح جوړ سره چې قسم دې په مرګ باندې دا قران زموږ د سینې نو چي زموږ د علما ناشتي مولا علي قاری رحمت الله له شرح د فقہ اکبر کې لیکلي و مات الغزالی والبخاری علی صدره. امام غزالی رحمت الله علیه او دور په فلسفه کې تیر کړه او اخر کې قران او سنت ته الله ورته متوجه کو او لاس به مرول جکاش غیلم خو مه وسمندو دمره محبت یو چې ځن کدن شورو بخاری شریف د سینې د پاسه پروت او بخاری د سینې د پاسه پروت او روح پرواز کو. مات الغزالی والبخاری علی صدره. امام قرطبی ذکر کړی چې عائشہ بیبی رضی اللہ عنہا د قران شریف دمره تلاوت وکولو چې کله به د شوا تلاوت به د سینې قران شریف به د سینې مبارک د پاسه پاتې شو. ان شاء الله موږ او تاسو قران سره صحیح تعلق به جوړو د دې الفاظ بس دکو د خپل علما او د دې معنا بس دکو او بیا به په دې باندې عمل کو او نور تدید رسول کوشش به ان شاء الله موږ او تاسو کوو. کله موږ او تاسو قران شریف ته کېناستو نو تاسو ګورئ زموږ او تاسو ټول مسلې رب العالمین حل کې ځکه دې قران شریف کې اره خبره زمای عزت مندو مخې ترازی تاسو درو شریف وای الله مبارک نظمائی ذتمندو زمونگ و استاسو دے اجتماع مقصد دارے چھے مونگ و استاسو دے اللہ دے کتاب سر صحیح تعلق جوڑ کو اے یاد و ساتھائی کنن مونگ و استاسو علمی او عملی تعلق دے اللہ دے کتاب سر جوڑ نکو نو سباب دے حشر میدانوی او دے اللہ حبیب بزمونگ و استاسو مخالف شکایت دے اللہ پہ حضور کی کئی دل موټینګ کې دې قسم دې الله دې موږ او تاسو د خپل حبيب د شکایت نه وساتي. صبر کی او شخص عظیم دې موږ داغه شکایت خطرناکي کنا اے موږ ټول پدی امید یو چې الله حبيب به مشفاعت کړي. دا علما ناس کی سوچ به حساب به کتاب جنت تزیه غم بغیر د الله د حبيب د شفاعت نه نشتلې. زموږ علما او د نبی رسول الله د شفاعت اقسام ذکر کړي. یو قسم پکې شفاعت عظما دی یو پکې غ شفاعت چې بلا حساب به خلق جنت او بلا حساب به واغ سوګزي چې د الله د حبيب په شفاعت ورځي دا غوي د شفاعت نه بغیر څوک جنت تتلې نشي. نو چې دې نه مونږ د شفاعت پته ملاریو او دنیا کې مو قران سره تعلق نه ساتلې بدن اللسم پاره پاول مخ کې الله فرمای وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. پرز د قیامت بد الله حبیب فرمای ای زما رب دا زما امت دے چستا وال کتاب پری خو اینن مونږ تاسو له عاملن پری خ کنه مری پری تاسو ته په دې علاقه کې دا شی زوخاری جوای په دې فیصلو کو قسم دی یو حکم تاسو ته مثال په تور جو حکم ذکر کو سو کې د سره غیبانه هم توجه نور کې قران ویل دي چې تاسو لور خور ته برخه ورکې سو ورکې پښتانه د لور برخه مانی د خور برخه مانی دا چې کتاب دې نن عمل پی نشتار ما عزت پد قران د شریف په شری پردې حکم کړي زمون کورونو کې شری پرده نشتا دا د رواج پرده دا دیو جن دا قران چی زیم نو د دیو جن بزی و د اخر زمانه کې به لستل ډیر شي خو عمل به په خلق نه کوي. د قیامت په علاماتو کې علماو ذکر کړي چې اورز بدا سرا شي چې خلق را پاسي نو د سینو نه به قران پورته شوی یو ټکه بچا ته یاد لري او چې خلک راشي قران شریف راوالي تش کاغذونه به پراتی او ټکی به پکې نه او حدیث کدا سره راغلی قران شریف بلاړ شي او د عرش نبی غیر چا پیر بتاویږي او د غبین د مچای پشان به بنګيږي راه العالمین ورته وي سړي وای با الله د اغزه ته واپس را لم کم زینه چلاړو ذل استیشم خو به ما خلق عمل نکای موږ تاسو به الله دی کتاب تکینو دی خپل علما او تبکینو تاسو ګورئ کرا الله د دنیا او د اخرت ټول لاره بدل روانه کی څومره څومره خلق مصائب پر مخ کړیو چې د قران ته ناسي هغه ټول مصیبتونه الله ختم کړي ټول مشکلات الله ختم کړي زموږ یو عالم دین دی هغه وای چې ما سره درس کې ډېر کسان کې ناستل خبرې ته مو سوچل سیده راځي به خبره کړي وی یو ځل به راته یو مقتدی وای چې موږ پریشان وو د چا کور نو نورال بنگلیش وی چا گاډه وختو موټر ولا میلاو شو چا ته سم میلاو شو او استاد وای نو موږ تار سم میلاو شو له او مال وی چې ته خلا غشان ته لسم دې میلاو خبره ته خیال ورسید وی ما ورته خبره خو دې ډیر عجیب وو که موږ سره یو داسې شی دې دې پاسه بل شی ځایږي نه اے قسم دې کده قران د پاسه بنگله ځایږي دې د پاسه نو موټر ځایږي دې د پاسه نو سرمایه کاری ځایږي دیو جن راغلی چې چاته الله د قران علم ورکو او دې د چا دنیوي نعمت ته وپسخه د الله د نعمت بی عزتي وکا او به حرمتي وکا دې حدیث یو معنا علما دا کړي بلکې بعضی ترجیح دې تور کړي چله سمنا من لم يتغنى بالقران دا الله حبيب وي دا زما امتی نه دي چې د پښینه کې قران حکیم پروت دې بل چاته و زیری دو دل بخلق زیریگی دے بچاله نه زیریگی دل بخلق پسخیگی او دے بچا ته پسخیگی نا الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د قران او سنت سید عمران سکی چاته چې ګورې سم ملاو دی کتاب د وجه نه ملاو دی چاته چې سم ملاو دی اے دا علماء زمونږ ناشتی د احد او د بدر شهدا دا یو لوی مقام لري د احد شهدا چې کلو شول نو او یا کسانو نبی علیہ السلام او صحابه کرام زخمیانو گن گن قبرونه جدا جدا نشول کنسته نو بعض صحابه کرام دو دو په یو قبر کې دفن کول ګوره شهیدان دی صحابه دی په دې کې شریک دي کنا وای کوم دو صحابه چې ود الله حبیب په قبر کې دفن کول نړمبه به تپوسو کو جدی کې کمی او قران ډیر یادو او د قران سره تعلق د کم چا ډیرو نو چې کوم صحابي ته به اشاره او صحابه ول قبله لمخې لکو قبل و ورپسې کو او دا الله حبيبي چې صاحب قران کو دنیا کې مخ کې ده نو دې ګره په مرګم مخ کې ده رستو کېږي نا دیو جن د قران سره به موږ او تاسو تعلق ساتو اے زموږ دي خلفا خلفای راشدین سلور خلفا تیر دي او په دې سلور خلفاو په دور کې زیات فتوحات د عثمان رضی الله عنه په دور کې شوي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو بهترین دور او زمونږ دی مورخین لیکلي چې 22 لاکھ مربع میل علاقہ هغه مسلمانانو ته فتح کړو سوره 22 لاکھ مربع میل علاقہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دفن دا فتح کړو او عثمان رضی الله عنه 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کړی دا خپل ملک دا سوره سوره ور سره راجم کړی 44 لاکھ مربع میل علاقہ حضرت عثمان رضی الله عنه فتح کړی ابن کثیر لیکلی چې داولې وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه دا د دې خلیفہ د قران شریف د تلاوت برکاتو ځکه دې خلیفہ په ډېر شه تلاوت کولو دومره تلاوت به کولو مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی دی او رساله دا اقامۃ الحجۃ علی ان الاکثار من العبادت ليس ببدعۃ آئی که ده سلف صالحینو ده دیر عبادت ذکر کرے نو پا یو رکات کی چی سلف و قرآن ختم کرے یو پا کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم دے نو قرآن سره چی چا زمائی عزتمندو دیر تعلق جوڑ کو ٹولی لارے ورسر اللہ کلاوی ده دنیا لارے کلاوی گی ده آخیرت لارے کلاوی گی ده دنیا لارے کلاوی گی ده آخیرت لارے کلاوی گی الہ العالمین دی منگو تاسو دی خپل کتاب لکی نئی ان شاء الله کې نو به دي درسونه لکه نو به کېلو اوغه دي کتاب لچ کې نه زمای عزت مندونو عقیده سره زده کی تاسو را مشرانو سمشتا او ډیر مخکې تاسو دي کلی ته زراغلم دې مشران نه تاسو کوي چې د قران شریف دا درسونه نو د خلکو عقاید څنګه و اتا سره یو تاسو کوم زموږ استاد دا شریکه علاقه اگر زمي او زه کې وي موږ تاسو په لدارې واجو چې د بچی ختنه به کولا یو خو به پاره ټمه ډمان راوستل یاد مو دي کنا چې بچی او سنتول ټمه ډمان به ودا دا سيدي لکه سره ماسپخین سلور رکعات سنت کوي او یو جوړه ډمی براولی چې څوک ورته وروره داولی او یره د ماسپخین سنت می کول ماوي چې ډمی پکې راولم نو زموږ ناملیان خو ورته چرته جزئیه ګوري عوام بوله ټولو چې سړی کافر شوی پیګه په خبره باندې لکه څنګه چې د ماسپخین سنت دي داسې د بچی دا ختنه سره د سنت طریقه دا او بیا مو مسکول کله چې تاسو علاقه کمداري واجو مونږ په لدا ترلوري پوره ده ځکه په خور کې ما خلکونه تاسو ته وي دل تم داسيو ماشوم چې وېړم به سنتولو نو ماما او تر سره به پاس بسور کو او د نږدې او درگان به غیر چا غیر هغه باندې طواف کو سنت ابراهيمي ژوند دي کول خزان به تمخ کې کافر پېږي په خبره باندې ځکه د قبر طواف دونه طواف دیو جمعه طواف دا د غیر الله عبادت ته دغه شنده کله را وردا طریقو هو قران پاک راغه غرضی ومی اومی سړی ناسو ویره زمونږه دا زلنه دا زل ثواب یادولا ویدی کی اکثریت دخل کو عقاید سمشل دا د څه د وجه نه دا د قران شریف درسونه د وجه او که څوک وایي چې بای دا ما دا ذکرې برې تا وې تا د خلینو خبره نه درېسته نو خلک څنګه پوه شو ته قسم خوړه چې تا جرت په عمر کې د توحید خبره کړي او چې ته په عمر کې دی یو د یو منکر او د شرک درت خبره کړي دا ختم شول خو الٰه العالمین د قران په درسونو باندې ختم کړ دې خبره وو مونږ ته خپل محلې زموږ د سیدانو محله دا سي افتبه نه و چې پاغه سیدانو ته خلکو یو لسم نه راړ غوا میخي ګډان به ذبح کول او هر کور ته په راړل پېږې په خبره باندې الحمدللہ دا قرآن دا در سنو سر نن آغا شے سو پیجی دی دا دیو جن دا قرآن شریف دا دی ناس تی سواب دا دیو جن دیر دیو دا زدکڑی چی دی کی عقیدہ و ایمان زدکی لا الہ الا اللہ کی چی منکم عقیدہ زدکڑی ناغ اجمالی دا او تفسیر زدکی گی پا قرآن فاق کے اے ایمان مفصل بغیر دا قرآن نن زدکی کس زدکی گی قران ایمان مفصل بغیر د قران نه نزکی او سړی وایي زه تفصیلی ایمان د کو نو دی کتاب لبکینی الٰه العالمین دې موږ تاسو دې کتاب تکې نه او د دې د ذکر توفیق دې الٰه العالمین موږ تاسو لرا کی تاسو ګورئ دې په لګورئ اولیاء کرام دا د الله اولیاء دی الله دې موږ خادمان جوړ کی دا اولیاء او کرامت په خپل ځای حق دې ازمون دی علماو کی والد دی مشر ناغوی چی سوک دا اولیاء و بزرگان و کرامت نمر یا خود جلال آباد دا سکان و پشان دے دیکھ ایک خبر بات سوک چی دا اولیاء و کرامات نمنی نو آخو دیندوان و سکان و پشان دے و دی پلو گره اے اولیاء حق دی خو سجده دا چا حق دے او رکو دا چا حق دے او دا تواب غنتی را گرزی دل دا دا اللہ حق دے و اللہ ویدی چی خانہ کعبی نو گرزی نظر و منخت د چا حق ده اوس دې په لګره زموږ دی ولا موږ د دین خبره ده اتفاقی خبره ده چې نظر و منخت د الله په نوم منی نو دا دین ایمان او توحید ده او که سره نظر و منخت د غیر په نوم منی نو دا د غیر عبادت راغه موږ تا څور وخت کلمه کې وعده کوي جلا اله الا الله بغیر د الله نه بل څوک د عبادت لایق او مستحق نشي دا نه د عبادت ده کنا او بیا چې لاس په نامو دې من سوایو ایاک نعبد الله خاص طالب عبادت کو نو چې نظر پکې بل په لاله نو خاص عبادت کوم ځای پاتې شو خبره ته مخیال رسی کنا او بیا پاغه وادي اکتفا نه لا چې په قاعده کې نو سوایو التحیات لله والصلوات والطیبات اے الله تا مخامخ ولاړیو او حدیث کې راغلی الله کما یلیق بشانه د مسکون کی مخلی او دې ګور واده کوي د جب عبادت نټول خاص الله لرضی د جب عبادت کې دام دې چې پنه کوي رو رسېږي د جتبل له چې پنه کوي رو رسېږي او رمضان اے یو امی شړی دې وزل چاوي چې موږ د اولیاء مو سره درس کې وکیناسو موږ د اولیاء بزرگان دا مدد کوو وی ګورا کوټه ته تان در پایا کې دي کنا اورته مخه الله ګورا غامي سره وي مالې ما ورته چا کوټه له موږ اندر پایا کیدو خو زما او د کوټې په منځ کې فاصله ده او د الله زما په منځ کې فاصله نشته بهګه خبره ور قرآن له جسو کینی دا عوامو دا خبرې دا عوامو دا اغامي سړي ورته سوي چې کوټې لزان در پایا کې دم خو زما او د کوټې په منځ کې فاصله شته او د بندا د الله په منځ کې فاصله شته الله وی نحنو اقرب الیه من حبل الورید زد مرید رغونو نه الہ العالمین یم زیات نزدیم قسم دیتا سر خوا کرا سر اولاڑی تمی خبر ناوری واللہ اپری یو بڑای زنانو آسور مجادلہ کی رازی ناغی دخزی خاون جنگو اکثر زمین آپ کم رواج دا سے دے چوئی بڑا شی یو بڑای شی زوری ٹوڑ خلی لراشی کنو بیا جنگو نکے صحابیم بڑا شی وی بیم بڑا شی خپل مند کے جنگ کولو اغور سر زہارو کن زهار دی ته وای چې خپلې بیبي ته وای ته په ما د مور په شان حرام ہے او په زمانه د جاهلیت کې چې بیبي ته پیدا شوی نو عبد الله باد پورې بسو همیشه و په حرام او هغه زنانه ډیره خفه شو چې خاون خو زما ټول زوانی د په خدمت کې تیر شو او امانی بچی می دیته او چې زه بډای شم ما سره زهار وکې اې د شکایت زو بورکه په سر کده الله د حبیب کور تراله نن بکم زه له شکایت لزای قسم دې کنن د امت د شکایت زې شاو دا در لپته دا چې کله پس مکه د مظلوم د شکایت زې ختم شي نو عذاب الهي د چا معاملې چې بالکل برای راست د الله سره دا مسئله خطرناک که د کلی مشران راجم شي او د مظلوم تپوسو کو نو جڑا بر لاړ نرا که یو حاکم وقت او بادشاہ وقت د مظلوم مخ کې وچ کې نو د مظلوم جڑا بر لا نرا او که پس مکه څوک د مظلوم د جڑا او ریدو والنینو د اخیری دا آه برزي نو بیا مبره نه دغه فیصلی را دی چې مونږ یو تاسو نه ګورو نو نګور هغه بوډای زنانه د الله حبیب تراله ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای وای ما د الله د حبیب سر مبارک وینځل داراله د الله حبیب سر او د سر وینځم یو طرف لا وای د الله حبیب خاون زمان ټول فائدې واغسې چې بوډای شم ما سره زهارو د الله حبیب ورته استا بارک سن دی راغلی نو ای بل طرف لر عالم بل طرف لسر چی وینزلو دا اللہ حبیب لبیاو چی ما سر خاون زہار کرے دا اللہ حبیب ورلو استا بارکی سن دی راغلی وی دا دیر زورو را بڑایی و بعضی مفسرین لکری دا اللہ حبیب لوی دار سر بارکی حکم راضی دا دا ما بارکی ولی نرازی دیکھئی پہ برابانی او چی پوشو چی دا ما دا مسئلے حل خود اللہ دا حبیب سرم موجود نرے نو دا اللہ دا حبیب پکور کی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ پا حجرکی اگے کہ اللہ تا فریاد شورو کو اللہ از خپل فریاد تعالی ذکر کو زماره مشکلات حل استاد حبیب سر نشته عائشه بیبی فرمای وای زماره د الله په ذات قسم د الله عجیب اورې دلی ما نه د دې فریاد اورې دلې نه په خبرو پوه شوم الله و امر دو جبرئیل السلام راغې وای قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله ای ما دا غزنا نفریاد و آوریدو چه حبیب دخاون بارکی تاسو تا شکایت کولو او حکم رولیگن اللہ دا سے آوریدن کے دے ہم دے مفسرینو لکری و ای حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوزل پلان روان دی رو گوختو اور لے سخت سخت خبری کولی غصر کا تکڑے و ادیو لے خبری کولی اب ایوالی ویزا چاورتو یا امیر المومنین دیو بڑای دا تا دا سی غبنی ولی و غید لسور سخت سخت خبری وکی ویدا پی جنی وی قسم دې په فرش جړل الله په عرش کې فریاد و اورېدو عمر څوک دې چې دې خبرې ونا اورې وی دا خو دې اجازه ته کو ک تر ما هم پوری اجازه نو کولې زب د غشان ولاړ وي نو الٰه العالمین اورې دواله دې چې دې مړی درک نه زیات نيزي اندر پاوي ضرورت دا ورته نشته دا ګور خدا دا چې قران له سوکینی دا عوام خبرې دی او ځل یو می سره راغې او د غشان درد په افه می زموږ درس اورې دو ویارا منکلی کی او سڑے دے اگر آوی جی بداتو کی بازی حسنائی او بازی پکی سیئی نو دا غامی خبر در لوکم مولیان خوئی سیئی او حسنہ دے پکی وی ماور تیم مارانو لڑم آنانو کی لاکم زی کی خیستائی وی گئی پہ خبر آبانی چے مار شو لڑم شو نو پا مارا لڑم کی خیستا کم زی راغے چے بدات تیم کو بیاوی حسنم دا گورا اغا خلق چے قرآن تکینی نا اغا خلقو لاللہ دا سی او فکر او سوچ ور نصیب کی دا سی سوچ فکر ور اللہ دې موږ او تاسو دې خپل کتاب لکې نه سچ دی پا دی کتاب کی دی. زمگا استاد محترم وی چی دا شام یو عالم وی چی ما دا دی امت پا زوال بانی دیر عمر جڑل او پا دی جڑا جڑا کی اوزلو دشم چی اللہ دیر منگیو اسباب منگ سر دی و نن پا طول عالم کی منگ زلیلیو وی پا خوکی می سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کت وی دی چی پویخ سنگا جاڑم نو پا خوکی علم بجڑا سن چمنګ ډېر یو اسباب ډېر دی ملکونه فهمو خو ذلت ته وې مال وې تاسو قران پریخې دغه په خبره وایې بس لا هم قران شریف نه زبای عزت ته مونږ پریخې دغه خبره قران پاک نن مونږ پریخې عملن هم بل بل کور پریخې چل علمن مونږ پریخې عملن مونږ پریخې کومو تاسو وایو چې غزور عزت ته الله مونږ تاسو لو واپس کی صحیح به قران خادمان جوړي دا د قران شریف کوم ځای شي دا واقعیا په کې ذکر کوم مفتی رشید احمد صاحب اصل الفتاوا کې ذکر کړي او دا واقعیا اصل کې البدایه و النهایه کې ابن کثیر ذکر کړي وای د هرقل او د صحابه کرام په منځ کې جنگونه هرقل یو لوی طاقت او صحابه او ملکونه غستنه غ حیران چې زماري لخر او اسباب له وګره او صحابه نه جامېشته نه د خوراک سشته نه سپلېشته او زمان ملک واغستی و ربی جاسوس لیوی چی دور دور پیسی بدر کم و تو گورا چی داد اللہ دا پیغمبر دا صحابو کم خوی لی ناغل آر و خرزی پا صحابه کرامو پیو گرزی البدای و النهای ذکر کلی چا جاسوس راگی وی حرکل پا کرسی ناس و زان سرکینو لوگا جاسوس وی وایا آور توی ایدا اللہ اے حرکل توی ویداد الله د پیغمبر صحابو کې مدري خبرې وکړه باللیل رهبان وبالنهار فرسان باللیل رهبان وبالنهار فرسان ولو سرق ابن ملكهم لقطعوه ولا ياكلوا مال اهل ذمتهم الا بثمن دري خبر یو فرمایلی و اے بادشاہ دا صحابه درز جہاد نہ کئ او د شپه د اریو نه راہب جوړ شي د جڑا او د تلاوت اواز د خیمه نه روزی دا صحابه شانو نن مونټو لشبه زمونو جوانان زمون دا نارینه زنان ټول شپه ډرامي او ټی وی ګوري او د جڑا په وخت کسی و دی پخوانو کتابونو کې لیکلیو کتابونو ذکر کړي چې اخیرا نه امت را روان دي اناجیلهم فی صدورهم دای قران بدای پسینو کی وی او پخوانو کتابونو کې لیکلیو چې اخیرا نه امت را روان دي او د شپې په اخر کې دای جړاو اسمان ته پورته کی نن جړاو ال ذخر ولاند د فن صحابه وټو لشف الله ته جړه قسم دې جړا ته چې خلکو کته ایمان به راړ البدای و النهای کی ذکر کړي د نبی رسول سلام په دشمنانو کې زنانو نه د هندې نه زیات دشمنانو دا زنانو چې د حضرت حمزه رضی الله نو ټکړي جوړې کړي دا چې کله مکه فتح شوا نو دې خلک جنگ له بڑکاو د زنانو په جنگولو کې ډېر تجربه اکثر زموږ پښتانم د زنانو د وجه ناب یو بل سره قتل او قتال کوي دیو چې د راځي خو خلک جنگو او جنگول له تیارو براشه ته ګوره چې دا صحابه سکي نو حرم شریف لرا لال بدای و النهای ذکر کړي چې وی قتل حرم ټول د صحابه کرامو نډک دے سوک رکو کې جاړي سوک سجده کې جاړي چلا سپور کړي جاړي هغه جڑا د دی هغه سخز رچ د اوس په پشانو تبدیلی پکې راو ساری خاون ته وی زی مان راړم ما سر لارشا نا ورته یز خو سندم خدار الوه ته خودم را سخت وی دانر م پس شوی وای قسم می دی الله په ذات دا کور چې د خلل جوړ شوی دومره عبادت او جڑا پدې کې نه شوی لکه بیگا چې صاحب او سور جڑا نه یو د صاحب او صفات سو د شپې به قران لسته جڑا جڑا سرا او درزید الله لا رکی کفار سر سکول جہاد کول او کده بادشاہ او زوی ورا پاس اغلاو کی غنم لاس پرې کای حدیث صحیحہ کی راوی د الله حبیب چاغلا کړی و زنانا ناغه کی باز خلکو سفارش کول جدا لاس ټکټ نشی وی ها قسم می دی ک فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی عنها اغلاو کی غنم لاس پرې کو اوی د کفار چې کم د دای سره په ملک کې دی ردی دای مالم چې پیسی نی ورکړي نه ها کې نخره نن هم مسلمان ک پټه نه پاغه مو اغه خبره قبضه کړی هم کلی کې وسړې دا وای پټی ک تماشې لاله نو وایوونه مې د پټی په منځ کې ولاړه وای بل کال چې لاړم نو هغه اون بل په ولاړه و دوره پولې والے وا په دې خبره باندې دا زمونږ د بازي مې یو ځل مې چالو مې افلانې مشر خډر خسرې هغه خاندل مې ولي خاندې یوز ګرځې دې دې فی ساری پسورلې او پسکوټر بوزي پولیس سره کوسکی د سار نه ماهامه پورې بازي بډاګان چې نور کاری نې سکای دبل پوله وای دغه ته خبره وا او صحابه او د کفار او مالم نخړو مگر څه پیسې به ورکولې وای هرکل جوار د ګره یو کافر بادشاہ باندې دور اثر کی وای د خپو د لان دینه خار را واغستا هغه جاسوس ته وای وای قسم نکدا تاسو یو دار اشتیاي دا لګ ازمکه چې خپو د لان د پاتې د دابم رانه وای دابم رانه وای ورا صحابه کرام قران والو نو فتوحات کولن مونږ ډنګ ډنګ والے جوړ شو د پړو باجو والے چې ځان عمل کغسته تاسو لوا ها د پړو نن په هر کور کې د پړای باجی یو ځل نه وي اوس بینګر عالم مو سر درس کې ممکن نه اسو وي چې ته امام یو ماشوم قران شریف راړو چې استاد د جمعات کې کیدا امور ته ولي وي مونږ ته وی اغسته مور راړو چې قران شریف جمعات لای اوس په کې په خبره واده دا الله بندگانو موږ او تاسو ټول سپینګری او دا په قران لیکلو کې قسم ده دا قران زکیږي هغه سپینګری چې ما راسته هغه راز مې غلو ډېر خوشحال شم مې ستاسو واقعیا خور ذکر سپینګری دا یو وختې په ګیره کې تور رشتہ نو کړی نه ریټایر شو نو کینا څه حفظ یو ډېر الوی چې سکال مې تجوید مې مو کوې سکال مې ور به بل ډوډا ور سره راغله دمو مې لکه دلم خوید هغه وی درې سورته ور سره مام په یاد وکړ دا داسې کتاب د ګډاګانو لزدکی تاسو ګورئ وړي وړي ماشومان یو ځل موږ کړو ماشوم بناتو مدرسه وا یو ماشوم په لارو کې څوک ګرځي د مالې کور کې دې ټول قران یاد کړي زموږه بچی ته ځې پځې ته پوسو کو دا معنی کې یو ځای کې هغه ماشوم یې ساره ده دا نابالغ لزدکیږي ګډاګانو لزدکیږي خوشته څوک چې دې قران تکینی الله دې موږ تاسو دې قران تکینی او دې د ناس ته توفیق درا کی ټول مسائل زموږ استاد صبح الله دې قران په ذریعہ باندې حل کړي الله دې موږ تاسو دې کتاب ته په صحیح مانو کې کړي نه دا د سورته پرې شي نه څنګه شي خونه اي دا الله رب العزت رحم او کرم دې چې ګوره د پښتنو په ماحول کې زنانو قران شریفونه او دینونه ذکر او هغه الحمدلله درسونه کوي او دا غره په لګوره زموږ دی علماء تبلیغ والے دوستان وې دا دي کتابونو لیکلي وې یو سړی یو زنانه کو اور تزین سلور کسان بازار سره جهنم لګوزي یو زنانه کو اور تزین سو کسان بوزي جهنم تا خپل فلار بوزي چې دغه زما د ګرمۍ او د سردۍ د جامو او د خوراک غم کول خو زما د عقیده او د قران غم نه لري خپل رور بوزي خپل خاون بوزي خپل بچي بوزي او ورا د نیمه نزیات امت په کورونو کې ناشته قران شریف چې کله نازل شوه نو ګوره دایره واکړي چې هر سړی سلور نکاحونه کولې شي کنا الله لپته وجه د خزې ډېری ځکه هر سړی ته سلور نکاحونه راواکړي ادا علما ناشتي چې څومره خبره قیامت ته نږدې کیږي نو زنانه به ډېریږي او نارینه به کبي تر دې چې روایتو کې راغلي وایي د 50 تو زنانو په سر به یو سړی اخر کې پاتې شي نو جدی امت که غم و نشی دی با دین کم زین از دکه تا سواره دی قسم دی چه داد بنات و مدرسی دیر ضروری پا دی دی چه زنانا دا دی خپلو مسلون دا سرادو خبر نری دا خپلو مسلون دا سرادو خبر نری او داد اللہ دا حبیب امت دی که نری او زمونگا خلق دی پلو گورا که واده کی خزی و سڑی گڑ وڈ گڑی گی پا دی نشر بیگی او که یو عالم د زنانو مسائلو کو نغی معنی بد گنو که نگنو دا ناپوهای خبره دا ټول مسئلی چې د زنانو نازکی مسئلی دی چمو ولی پختو که نازکی وایو قسم دی دا دا امت رجالو دا خپل و مین دا امهات المومنین نزکری دیگه خبره با دا مونگ دا طول حیا او غیرت او دار سا چرا جمع که قسم دی دا نسبتم غلط تا جدائشی بی بی دا خپو خارو پسن رس د دین مسلو کې موږ او تاسو زما عزت مند شدي بناتو مدرسو تا دا خپل زنانه لګي چې دا د دین زما عزت مند خبر شي ورنه سبب د دې زنانو په سر باندې الٰه العالمین موږ او تاسو څه کوي دا دا به جهنم ته وردن نه کوي. الحمدلله ګوره ستاسو په دې کلیم دا الله دور رحم او کرم دی چې زنانا پکې عالمان شوي دا پکې الله خپل عالمان جوړ کړل. د یو کلی خیر او برکت دا دی چې خپل عالمان پکې الله جوړ کړي. خدای یاد وساتئ د دې نعمت شکر کوم او تاسو ادا نکو کنه. دا نعمت الله دا سی دی کوم او تاسو دې لږ وخت په خپل سترګو وکړه چې بعض علاقې په سونو مدارس او علما او مشتملي وینن پکې سم نشتا. دا الله د نعمت ناشکری کا موقع نو الله غره نعمت ورکول شي او غستې شي. دا د سورتون دې پریخي دې مختصره ترجمه وکوم او بیا به ان شاء الله دعا کوم. وردی دوار سورتونو تا معوذتین وی واو بانی کسلی کسر وی کفتح وی او کل دی دریو وار سورتونو تا معوذات وی. دی قرآن نا مقصد عمل لی هر فرض موس پسی دادری سورتونو وی وی بکل انشاءاللہ هر فرض موس پسی دادری سورتونو وی او د سبا او د ماخام د موس پسی دری دری پیره وی. نبی علیہ السلام صحابی تویلیو چکل سبا موزو کی او ماخامو کی نو دا درې واړه سورتونه درې درې پیری وایا دا هر شي د شر نه بری الله محفوظ ساتي. عمل به کوي کنه به کوي. زموږ استاد یو فرق دا د صحابو چې سبا واوري دل نو پاغه تر مرګ عمل لري پریخ او قسم دې موږ تاو چې سبا واوري دي سپلو زه سره لا یادم ني هغه ته خبره وایي. عمل کوي دا الله بندگانو. یو واقعا در لدی بارک ذکر کوم خدا سره به تاسو کوم تنګوم بمونا. علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہ تو فرمائل چې نبی علیہ السلام سره غلامان راغلی او ستا په میچنی وړو لستړی شو او برا چلے کتا تی او غلام وغوخت ناغرا لائے باز با حیا خلق داسی. فاطمہ الزهرا رضی اللہ عنہ د خپل والد نه د حیا د وجې سوال نشو کولی. یو ځل خدا غشان لاړه دین ځل شرالا نو خپل مور بی بی تی وای رضی اللہ حبیب ورته چې فاطمہ رضی اللہ عنہ راغلی او غلام وغوختو. علی رضی اللہ عنہ ایمو خزا خاون بستره کې ناس چې د الله حبیب زمون کور تراره وای مون پاسې دی پاسې بنا د الله حبیب به تکلف زندگی وکې ناس ته خپل لور بیبي ته وای وی تراغله وی غلام دی غوختو. ما خو هغه د بدر او د احد په کندو یتیمانانو تقسیم کړ دې ته وای د الله د حبیب باندې وی چې طالب یې پرې خوې د بدر او د احد په کندو یتیمانانو وسکول غلامان خو می بشه پای تقسیم کړ. تا ته یو داسې شی نهخیم چې د غلام نه به بهتر وي و کله چې تاسو دواړه بسترې ته راځئ نو در در شپې سبحان الله در در شپې الحمدلله او سلور در شپې الله اکبر وای و دا به د غلام نه تاسو له بهتره وي. زمونږ د علما او تجربه خو منئ که نه زمونږ د عالمان وي وایي څوک چې څوره په دینی او دنیاوي کار ستړی شو او دا تسبیحات فاطمه وی الله به ستړیواله ختمه. نو چې کله ستړي شي په دې غرستو مانی حاصل دې باندې سکی ستومان شي نو په دې باندې سړی ته سکون حاصلې. علی رضی الله نو بیبی دا وظیفه شروع کا و علی رضی الله نو یو ځل په یو موخه کې وی چې مال کله د الله حبیب دا وظیفه خول نو مان قلم نه پاتې شي. نو یو کس ورته وی ولا لیله تصفین وی دی جنگی سفین پش پوانی دیم ویلی وی قسم دی که پاگش پا مادا پاتی دیگه ایت خبر با داد آغا پا زندگی که دمرا سخت جنگ ہو دمرا پریشانه شه و روح المانیم ذکر کری وی دا سی گرزیدو چه بی احتیاط گرزیدو. نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچه اور پس روان دی ورطوی بابا جی تو خدا سی گردی ما هادا بی زی المجاہدین دا خود مجاہدین دو گرزیدو طریقه نا ورطوی بچیا والد دی تنگ شوی دی پروان لري که په مرګ راو غرزي دو که مرګ ته راو غرزي اېدا ازمته غره په داسې لوی لوی خلکو تنگ شوي. دا علماء لیکي دا علماء ناس وي کله چې علي رضی الله عنه شهید کېدو په دغه وخت په ټول ازمته کې د دنه بهتر انسان نو دا علي رضی الله عنه د شهادت په وخت کې د دنه په ازمته کې بهتر انسان نو خدا ازمته په تنگ وا او دا ټول دنیا په تنگ شوي وا ور وظیفه دا به تاسو ان شاء الله داسې وظیفه باندې عمل کوئ کنه به کوئ. ار فرض مصپسی بدری دری پیری دا وای او فرض مصپسی مون لا امام سلام نی ګرځول چې خلک دوله کی. یو ځل عربو کی طائف کی عالم ما ته وی سعودي علما زمون دی پاکستانانو یو ګیله پدې کوي چې تاسو د فرض پسی مسنون وظایف نه پوره کوئ. دا عرب د علماء او د خلکو دا طریقه ده چې دا وظائف مسنون د فرض په څیر متصل خپه سړه سینه باندې سکے تاسو دا څه کوي هر فرض موږ په درې درې پیری او د ماخام او د سبا موږ په سی یو یو پیراو دی په درې درې پیری ان شاء الله وای او کله چې ود کیږي نوم دا درې واړه سورته نو وای زمو استاد حبیب صلی الله علیه وسلم چې ود کیدو دا لاسونو مبارک به راجم کله او دا درې سورته نو ویولستل او بلا لاړو به چفکل او په مخ او بدن بیان ویراح کل دا سی به درې پیری کول موږ تاسو لدیم الله دې توفیق راکړي د دې دواړو سوراتونو د نزول وجه دا وا چې د الله حبیب باندې سحر او جادو شو ادا زموږ مسلمانانو مسلک دی چې انبیاء علیهم السلام هم د سحر او جادو نه متاثر کیږي ځکه هغه بشر دی نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې مشرکان هر قسمه تکلیف رسول دا سیم کړي چې نظر باز خلک کثیرو جرګه د نظر مکمو چې خلاص کوډ منتره پکړي وي د دې کوډ منتر او شپږ میاشتې او باز روایتو کې سلوي خرزه تکلیف راغله چې الله حبيب تشپږ میاشتې تکلیف او باز وي سلوي خرزه باز محدثینو تطبیق دا کړي چې دواړه روایت صحیح دي نو وي مجموعه تکلیف شپږ میاشتې او دا سلوي خرزه په کې ډېر څنګهواله او دا الله حبيب تپته نه لګي دا چې راځي چل شي کوړې تعویذونه پښیو لکه نن باز خلک کوړې تعویذونه کوي اے دا مرض په دې زنانو کې ډېر دی چې چا سره کینه شي وې په دې بتاویس کو ورچا مسلمان له تکلیف رسول دا د دنیا او د آخرت د تباہی سبب دی مسلمانانو ته تکلیف راکمه زنانه چې په خلکو کوړې کوي دا د الله د قهر او عذاب له دنیا او آخرت کې بچی دی نشي کوړې کوي باز اے دې په لور کوړې کوي مور او باسي هم به خلک د باز خلکو کاروبار دار یو ځل اے زما دا خبر عادت نه خدا در ته حقیقت وام او دس کې ناز یو ځل یو کس راغې ماته ویره یو کس ګرځي بازار باندې وی مولا ده او خلکو لوی کچتا وی زر لو کم کپوخت لو کم ما اورته مو په کچاو پوخ نه پویو وی کچد لګو پیسو غیلو یو پوخ د ډیرو پیسو غیلو وای وګه خبر باندې د باز خلکو ذریعہ معاش سره په خلکو تعویذونه کول او بیا غا رئیسل خلکو لا ایدی پل اگو رئی دا تاویز چی پچاوشی او پا یو خاور او پا دیوار کې دفن کو دا دا غیب و سر تعلق لري پا غیب و سوک پوئی یو سڑے چوئی پتا تاویزو نشوی یو خود دیده که دا غیب و دعوی کئی او چی بیاوی رو باسم بیدر لنو دا دا غیب و دعوی کئی دا گور غلطی خبری ری زمون دی عالمانو لکلی ویسل که دا جادو گروی او دا جادو دا وجن پیریان تابی کری نو کله تعالی پتا کوډی شوی او که دور دور پیسې راکې نو ته ناستی او پیریانو لوی روی غورځوا نو ستامخې له تعویذونو رو غورځي یا کله داسې وای چې ستا په بالغ کې دی استاد کور پتاخ کې دی نو ته چې کور تروانی کې دی دنه دې پیریانو لوی شابه چې دی چې بالغ دلان دی ولېخ او شابه چې دی کور ته دی چې تاخ کې دی ولېخ نو دا دې دا جادوګروی دا کار د پیریانو په طریقه باندې کې کله دل دښمنیم ګوري چې کور خو مې له روي سي خو در لوام نو خوا کې در لوي دار باندې تربور کړی او ځل یو سړی او ډیر نیک سړی بیا درس کې ممکنه چې خدا سیدا تعویذونه والے لیونه کې اول مال راغوي په ما تعویذونه خلق کړي او په انغری کې را ل دفن کړي دا انغری نه خلق ډیر یری بیر الوی چې تعویذونه خوروته لوي پته مو لګی دا مېسه نشا په دروانه کولې مور را باندې کول ګورا کوټګرو لویل چې مور در باندې تعویذ وکړي مور سره سره دشمن کو نو دا دل دشمنی مګوري دی ایمان نه مخلاص هي او د دین نه مخلاص هي ورته الله په حبيب کوډ شي شپږ میاشتې اغله تکلیف ته سلوي خرج او پته ورته نه لګي تر دې ورته نه پته لګي چې وحي او حدیث د بخاری شریف کې راغلي نبی رحمه السلام خو به دل او دو او دواف ملائک رال روحلمانی ذکر کړی او جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام یو د الله د حبیب سر مبارک ته درو ورخوتا وې دا په دې شیشې وی جادو وېچا پکړې ویل بی د ابن عاصم کمزه کې مدینه منوره کې او زوړ کوی او بیر زاروان به ورته د غټي د لاندې غدفن کړی د الله حبیب را پاسه دو او تبسم کولو او عائشی بیبی رضی الله عنها ته وې ما تمید بیمارای حل الله او او صحابه کرام یو لګل واغه کوډی رويسي یو لس غټي او صحابه ورته موږ ته دا سړی خیر الله حبيب ورته نو خیر زکه دا علما ناشتي وای تمام عمر کې دا الله حبيب د چانه ذاتی انتقام نه لري په تمام عمر کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ذاتی انتقام د چاره نه دی غسته دا یو لږ غټوی او دا یو لږ سیاتونه الله رب العزت رولېګل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. او فرمایا حبیبا پناہی غاڑم پپالن کی دخل کو. ملک درم صورت دے اجی او دو دی کنا دو میں شروع کلاو جی. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. او فرمایا حبیبا پناہی غاڑم برب الفلق پرب د سبا چغتو رشپو چه یو سبا تیرو باسی. او بعض مفسرین و فلق پا مانا دا خلق غسته دا هر یو شی پیدا کون که ده پناہی غاڑم پرب الفلق. اے پناہی با دا چا پا نم غاڑو ورد اللہ پا نم چی پناہی غاڑی نو دا توحید فی الاستعاذ شو. او که دا غیر پا نم فوق الاسباب پناہی غاڑی نو دیتا شرک فی الاستعاذ وی. الک توجہ کہ ګور دا زمو پر معاشره کې خود قران حکیم په ذریعہ ختم دا خلکو نوې جمعنګ د فلانی د پنج د لان دیو او فلانی بابا په مونږ صادر غړولې او مونږ د فلانی د امصاد لان دیو. دا اسلام نمک کې د مشرکان یو عقیده وا ای بوی اعوذ بسید هاذ الوادی د دې علاقه په مشر پیری باندې پناهي غواړم. قران راغه غوینا اعوذ بسید هاذ الوادی نا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناهي ول چا پندم غواړو د الله په پناهي ور کول وال سوق دے د هر شر نه حفاظت کول وال سوق دے اغه الله رب العزت ته. د دې کې رد شرک فل استعاذه کوي او فرمایا پناهي غواړم برب الفلق پرب د سبا باندې چی اغا تو رشپو چی او سبارو باسی من شر ما خلق د شر دا حغن چی پیدا کری دی. اے کم شی چی پیدا کری او پائے کی شر دے دا هر یوشی دا شرنا دا رب الفلق پنم بانی پناہی غوارم. دا یو جامی دعا دا چی سمر سیزون اللہ پیدا کری او پا هر یوشی کی کم شر دے زد رب الفلق پنم د دې ټول شرونو نه پناهي غواړم. وګوره شرونه حافظ ابن قیم رحم الله او دو قسم دي. ظاهري شرم دې او باطيني شرم دې. ظاهري شر سره مار لړم سوګ دې وټه کوي سوګ دې عزت کوي او باطيني شرونه سدي د شرک د بدعات او د کینه د حسد من شر ما خلق کی عموم دې پناہی غوارم د شر د هغه نچ پیدا کړی وی ک ظاهری شر ندی ک باطینی شر ندی. ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې دا تیار ور داخل شي پارشی کی اذا وقب کله چې دا شپ خورشی او تیار خورشی نو دغه وخت کې غلغلا تروزی ڈاکی مار ڈاکی تروزی. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کی. حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي وای صحیح حدیث کې راغلی چې دا کوډ یو جادو د الله حبیب باندې سړی کړ او بعض مفسرین وای دا د امام ابو عبیده رحم الله قول چه دا سحری لونو کڑیو وی دا مشکلات د نفاسات دی لفظ جوړ کړي نو وی که دیلا موصوف محضوب د نفوس رو باسه نو د آیات او د حدیث د تفسیر پا منس کی تدبیق راغه او د امام ابو عبید رحم اللہ قول تا مونگ محتاج نشو د شر د نفسو نو پکو وهن کو نپا غٹو کی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد او د شر د حسد کو ان کی نا چه کل حسد کارا او سرگن کی. اے د ټول حاسدین د حسد نا د چاپنم پناهی حاصل دا وره غټه مسله دا کله ورپسې مسلمانانو خپل مرګ لري دا سه حسد شروع کی یوسف علیہ السلام رو رو کیتا غرزو لے اوکنا او دا آغا دا قتل بندوبہ سکڑے اوکنا اللہ دے مونگو تاسو ټول د حسد نو ساتی زمونگ دے پختنوں کے حسد دیر رے پختنوں کسی شے او بیاد آئی پر نسبت زمونگی استازو آغا بدا سے اے باز خبری دا خوش طبیعت ایوی خوبا کی مقصد دیر آغا باوی جہر سے تقسیمی دل لا مولیان اخیر کرالل نویور لیوی جرور حسد پاس بس کدا شیل ایوالی گنی بلخو سے شیل نشتا بگئی پر حبر آباد زمین پختنوں کی حسد حسد بچا سر حسد سلوی یو سڑے دی پا دینی و دنیاوی نعمتنو کیوکا تو او توی چی دا با ددن سنگ زائل کی گی او دن با سنگ لری کی یو بل عالم دا مقصد یو خبر اکولو فیران و شیطان یو ظلم لاو شن بعضی خبر دی برد تیوی خوص دلیل پی نی نو ای شیطان او فیران یو بل لوی جرم ما تانا مم چلتا ناکاری شیطان ورتی خفتی گا مر حضرت دا سی خلق در لخیم جزان بدر نهیر وی رای وست یو سڑی تی کسا کی دروازه و ټکولا آسڑی جرو تو نو شیطان و فیران ورتوی مونگ دوار ملائکیو او تو چی سو دعا که نو مونگ ببس اگه غارو تا لبا ملاوی ناغو ورتوی چیزو خسو غارم نخو بیگامی دی گاوندی غا غستی دعا و غاری چی دا غای خدای مڑکی ای ورتوی غا تو دا سو که چی دو غاگانو دو دریو سوالو که تا لبا دری ملاو شی وینه می درې په کار دی او نمی پینځه په کار دی خوشی زده دا غوامړش شیطان وی فرعون لوی راځم ما ته نه پکې بدترین خلک مشتا نن موږ سردا سي معاملې لا کنه تاسو لوا اے قسم دې ته چاته الله علم ورکو نمو د مسلمانۍ نن دا سي دا چې د هر چا د شرمولو کوشش کو او د هر چا د بی عزتۍ کوشش کو قسم دې صحیح مسلمان نه به کافرم په امر یا مشرانو سمشتا دې د نه هندوان تل جړلې کني جړل دا مشران تاسو له ویلي هندوان چې د ملک نه تل جړلې کني جړل موږ ته مشران وی چې جړل دی ولې جړل که زموږ د مشران او د هندوان سره سم ژوند نه وي تیر کړي نو چې د ملک نه تل نوول خو باغی شکریا ادا کړي وا زموږ د دینی تاریخ دی اې د الله حبیب کفار او چې کله مکه فتح کا نو دا کفار ټول په حرم شریف کې پټو د الله حبیب راغې بیت الله شریف چوکاټونه ونیول وی وای کنا تاسو خو په ظلمونو او زیاتی کی کمې نه کړې نن زما په لاسو کې وسه او طاقت راغله څه خیال مو ده ورداد الله پیغمبر د کفار سره مخاطب دی او کفار ورته وی وی زمونږ د خیر ګمان دی خیرنا او ابن خیرنا ته په مونږ کې بهتر پلار نکړي بهتر الله حبیب ما د عام معافی اعلانو اے د پیغمبر صحیح اسلام کې به کفارم در نه پامني او کدا سي مسلماني دي چې ته منبر تخي جر سره وي چې الله خير کې امام سي منبر لخي چې ما سره وسایا پريجو کنه به پريجي بيږي ته خبر وا الله دې زموږ استاد وي يوسف عليه السلام چې کله بادشاه شو هغه کمه زنانه چې جیل تا شو له تاریخ لیکلي تاریخ لیکلي چا ورته وي ته خوره رقم جوړ شي لاړ شي يوسف عليه السلام نو مطالبه او کچ درک باز نور زنانه ورته لاړه نشي تا خو هغه جیل ته لېګل غورا هغه زنانه سوي مفسرین لیکلي وې زدا هغه چانه نه یریګم چې څوک د الله نه یریږي زدا هغه چانه خطر نه کوم چې څوک د هغه خو قتل او یوسف علیه السلام نه الله نه یریږي او بیا لاړه کې ولاړو یوسف علیه السلام په شاهی شان کې روانو هغه زنانه وې عزیز مصر بیوی وی پاکی دا غزات لرا چغ غلام چی پشل روپی خرش شویو دا تقوا دا وجن بادشاہ حیتو رسولو او پاکی دا غزات چی بادشاہانی دگناہنو دا وجن گداگر و فکران جو یوسف علیہ السلام پا جڑا شو حکمیو کیوی دا دی حص حاجتی اغا پورا کئی زمائی ذات مندو منگ نن حسد پا مخکڑیو اللہ دی منگو اتاسو ٹور سو کیو تاسو ګورئ پښتنو کې چې امام ني نو د یو بل لمخ کې کیږي جاملا تاسو له داولې نو مخ کې کیږي له بل سره کینا زموږ یو استاد نه غوي ما مقتدیان له اجازه نیم تاسو له جمع نه کوي نه یو مقتدی را لوي چې استاد موږ دار چې عزت نشو کوله او بیا چې څوک مکه دا خو به عزت کول پکارې ما ولوي دا څه نه دا شوی چې امام نه بغیر د بل چا بی عزتی کوله نشو د غیو ډیر دی پکې خبره باندې دا یو د بی عزتۍ لپاره ډیر دی سبب بل بل مخ کې کو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد او د شر د حسد کو ان کی نا کھل چه حسد کاراو سرگن کی بسم الله الرحمن الرحيم قل حبيب او فرمایا اعوذ برب الناس پناہی غارم پپالن کی دخل کو ملک الناس چی بادشاہ دخل کو دے الہ الناس معبود دخل کو دے من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسی چون کینا چغد اللہ ذکر واوری نپٹی گی اور رستو کی اللذی ہائی وسوس فی صدور الناس چی وسوسی چی پسینو دخل کو کی من الجنت والناس برابر دک دا د پیریانو نئی کد انسانانو نئی ایزنگ دا علماء وی قرآن پا لفظ باشورو کو پا سین بانے ختم کو جواہر میں ذکر کری زمی استاز محترم دے مدینی جامع نفارغ دے آوئی کہ زمائی استازو نویغ تفسیر دے قرآن لکلو ما بورت دے جواہر القرآن خبر کولی نو یغدم رخوخ شو چې په اردنو په دې خماله وی چې جواهر القران براله راړي نو ای اخر تفسیر چې ختمولو مالې چې ستا شیخ اخر کې څه لیکلي و ما ورته ویل زمما شیخ وای چې قران په با شروع شو په سین ختم شو او باو سین چې راځم چې په پښتو کې مو بس دغه خبره بس الٰه العالمین وای بس دغه و ما ته ویل دا خو عجیبه نقطه ده خدا بس دا عربی لفظ نه لري به ما ورته دا عربی لفظ ده نو دې لغاتو کل ته خصباب دې دي مدینه او یو لغاتو کتابونه راو سره لغاتو کتابونه مقتل دې کې روته چې بس به معنی یک شي فګه ته خبر باندې ګور الله وې بس دا کتاب بس ده همون څه قسم دې قرآن پالمارو کې جوړ مونږه نه راخلو الله دې ټول امت ته کتاب درا غستو توفیق نصیب کی ماوی بنا تو ختم دی بارکه بمز سوام او ماجرت غواړم داغی چون کی پمنګ باندې حقوق دي خو الحمدلله دادی دے کی چې مدرسه داخلي زنانا لے گئی او الحمدلله ډیر خیر با الله ستاسو په کورونو کې راولي او یاد ساتي ګورا دالونه با اسم الله رب العزت د مغفرت سبب جوړای او چې بیا داسي چې عالمان حافظان لړی څنګه دا پښتانه دای کی بازی خویونا الله دې موږ او تاسو ته معافیو کی د جاهلیت پشان دي پلور خفکی او پلور زیر مناخلی اوبازي ځان ته نیکان وای پزوی حقیقت کوي پلور حقیقت نه کوي اعلان کی دی په لوګور امام قرطبی ذکر کوي پرد د قیامت باندې او پلار بارہ کی حکم شي چې جهنم ته روان کی نداغلونه براشو د پلار نه براته وشي وای به الہ العالمین دا خو زموږ والد دې د موږ سره احسانات کو نو الله بدا غلون و شفاعت قبول کی او جنت تغیرا ولی حدیث پاک کی دزامن و بارا کی دا سیسنی دی راغلی اتا حضی پختنو کیوا گورا امیشہ منت خلق دزامن و د شکایت بارا کی رازی چرت دا سکر آغلی چی دلور نی جڑی دی پلار اکثر چی د پلار زیدی نو بے لور سر زید بے گئی پا خبر آبانی لور چا تا مور پلار ندی تنکڑی او بچی سکی یو دلی او بودا آراغ پس بی نگیر وی زمان سا مسئلہ اول خوی دا جڑانا آواز نراواتو ما خط تسلی ورکل بچو دلا ستر دیو جن زمان دی اکابیرینو کی اولی عالم ترشی اغیزی چی کور تراشم نوی دا بچی می دی لاسو لگوری چی سی روڑی او ایلونا می وی چی دا بابا جی با کٹ کی کل پروی چی مولا پخپو لگا چاپی ہوکو دا لونا او چی دا قرآن زدگی سباب اللہ دا مغفرت سبب جوڑائی الله دې دا مدرسې او دا علما او دا فضا قائم دائم ساتي او دا درسونه او د دین خدمات څومره حق خدمات شې دي الله دې تر قیامت پورې برقرار ساتي درس شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى ال محمد كما باركت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك الله زمونگا زمونگ دو والدين لتمام امت مسلم امرو جو اندو وارا ولي گناهنا معافك إله العالمين زمونگ دو طول خاتم في إيمانك يا الله زمونگ دو طول خاتم في إيمانك الله دې دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه چې د کوم پریشانو مصائب او تکالیف سره مخې لري الله دا ټولی پریشانی تکالیف په خپل رحم او کرم باندې ختم کړي. الله دا تمام عالم اسلام د مسلمانانو حاجتونه ک دینی دی او ک دنیوی دی الله دا غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله دا دین سمره شعبې دی حق شعبې الله پاره کې خیر او برکت واچي او دغه شعبو دغه د دین شعبو والو کې اخلاص او د خپل حبیب تابعداری واچي او الله د افراط او تفریط نه محفوظ کړي او د اعتدال او د استقامت په لار روان کړي. الله د دین هر شعبه اهل له پلاس کې ورکي او د نا اهل نه الٰه العالمین حفاظت فرمائے. الله زموږ د علما کرام او د مدارس او د زنانو او د نارینو درسونه په دې علاقه او په دې ټول دنیا کې شرقن غربن شمالن جنوبن الله عام. الله د دین خدمات عام کې او په دې کې خیر او برکت واچي. الله موږ ټول د خپل کتاب د خدمت نه تر مرګ پورې مکټ کې او زمونږ د وفات نه پس الٰه العالمین دا خدمت زمونږ په اولاد روحانی او جسمانی کې تر قیامت پورې الٰه العالمین جاری او ساری وساتي. الله سمره بیماران دی شفای کامله ولور کی. الله قرضداران د قرض د خلاص کی. د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کی. پروردگار عالم زمونږ په دې ملک افغانستان عراق لیبیا فلسطین او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې. دا محاربین کافر او دای سور معاونین دي د دې د شر او فساد نه تمام امت مسلمته نجات ورکي او ذلیل او رسوا او شرمنده او ناکامه د اسلامي ملکونو نه الٰه العالمین واپس کړي. الٰه العالمین موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي سید خپل حبیب امتیان مو جوړ کړي. پروردگار عالم د دې حاضرین مسلمانان او سمر غایبین دي زمونږ سمر شری حاجتونه دي الله د غیب د خزانو نه پوره کی او زمونږ سوره پریشانای دي الله په خپل رحم او کرم ختم کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا مبندو خلاو دا زنانم بر آواز اوری الحمدللہ بیان اوری دو ومن یو خو زنانو تا لگا سنگا جی شیخ سیبوی الحمدللہ منگا روجکیم درس کو کور کے بار اخپل او دو روجین بغیر دو جمعی پر از باندی دو جمعی دو مزنروس کو زمان یو کور کے زیما بل کور کے دلتنم الحمدللہ زنانا رازی دا کم درس چی سورو دے نو پکار دا دے چی زنانا آجی اجی دی پی جنی کنه شریف حسین خبر کوما اغی خو پی جنی دا آواز برا زنانا درس دا چکم راجی دی ملتا نو آلتا درسی نو آغا درس لا پکار دے زنانا پا توجو سر انشاءاللہ من کوشش کو مخی لکا سنگا چی ایف ایم چالو بیا آغا کلاو انشاءاللہ و تعالی کورتا ممچی دینا آواز راجی نو یو دای بارا کی لکا سنگا چی تاسو تا شیخ سے بوئی دا زنانا دیتا متوجی شی قرآن کریم چی دینا آغا یاد کی دا بزنگا پکار راجی بلدہ چی